tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalau ngemas kuwi biyen tak tuku tak Ya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku loro atiku atiku keloro loro rasane nganti tembus neng Oh,